Εγώ σας λέω, αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση ευθέως, σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν η χώρα? Εγώ σας λέω, αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση ευθέως, σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν η χώρα? Σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν η χώρα? Είναι ίδια η Φωτίου με την Άννα Παναγιωτοπούλου στο έκτο πάτωμα, στο τραγούδι της Κουτσομπόλας, η Παναγιωτοπούλου. Yeah. Η Θεανό βγάζει κραυγές στο ηχολήπτης. Έχουν και αυτοί τα δικά τους. Η Θεανό Φωτίου δεν δίνει μόνο τροφή, πρόταση τροφή για τους Έλληνες, δηλαδή γεμιστά, κάτι άλλο που έχει πει κατά καιρούς. Δίνει και τροφή για σκέψη. Αυτό ήταν το ερώτημα εδώ που ακούσαμε και που εισαγόμεθα στη σημερινή εκπομπή. Σε ποια κατάσταση θα ήταν η χώρα αν δεν είχαμε αυτήν την κυβέρνηση? Δεν δίνεται απάντηση, δεν την έδωσε ούτε η ίδια. Ο καθένας λοιπόν ας δώσει αυτή την απάντηση, είναι χρήσιμο για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Χθες ήρθε ο Γκουρία, ένας φίλος της Ελλάδας, ο ΩΣΑ. Μέχρι πριν 1,5 χρόνο τον έβριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, τον ΩΣΑ, την Εργαλειοθήκη, ότι ήταν, μάλιστα κατηγορούσε και τη Νέα Δημοκρατία γιατί χρησιμοποιεί τις μεθόδους του ΩΣΑ, τα εργαλεία και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα έχει έρθει 3-4 φορές, είναι φίλος της Ελλάδας, κάνει τις ίδιες διαπιστώσεις, μας έχει κάνει προτάσεις, τις ακολουθούμε ή προσπαθούμε ως χώρα τις προτάσεις του ΩΣΑ. Και έτσι λοιπόν εκεί είχαμε τη χαρά δίπλα στον Γκουρία, ο Τσίπρας να μας πει πότε ακριβώς, μάλλον τι καλό θα μας συμβεί τη χρονιά που ήδη έχει ξεκινήσει. Είμαι όμως βέβαιος ότι παρά τις δυσκολίες αυτή την κρίσιμη στιγμή θα την ξεπεράσουμε με επιτυχία και ότι η χρονιά που διανύουμε το 2016 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία. Το 2016 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Το 2016 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο. Ορίστε, είμαστε στον Μάρτιο, έχουμε και τους υπόλοιπους μήνες. Αυτή η χρονιά, το 2016, είναι η χρονιά ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακάμψει, αλλά από ό,τι λέει από εδώ και πέρα θα έρθει σίγουρα. Η ανάκαμψη δεν είπε μετά το Πάσχα, είπε την Ανάσταση ακριβώς. Είπε την Ανάσταση. Αλλά έχουμε και νεότερη εκδοχή, θα την ακούσουμε στην πορεία. Όχι μόνο θα ανακάμψουμε ως χώρα, ως οικονομία, θα μας τύχει και κάτι άλλο πιο γερό, πιο συγκλονιστικό, όπως ο ίδιος το περιέγραψε. Είχαμε μια προσδόκητα μεγάλη επιτυχία στην ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια ταχύτατη άρση της αβεβαιότητας και βεβαίως στην δυνατότητα οι επενδυτές να εμπιστευτούν εκ νέου και μαζικά την ελληνική οικονομία, ώστε να έχουμε μια σημαντική θετική έκρηξη, θα έλεγα. Θετική έκρηξη, θα έλεγα, που όλοι αναμένουμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η πολύ μεγάλη σε διάρκεια και δύσκολη κρίση είναι πια πίσω μας και μπροστά έχουμε θετικές προοπτικές. Η μεγάλη σε διάρκεια και δύσκολη κρίση είναι πια πίσω μας και μπροστά έχουμε θετικές προοπτικές. Ελάτε γρήγορα να λιαστείτε στην Ελλάδα. Η ελπίδα μου είναι ότι η Μέρκελ θα μας βοηθήσει. Ο Λεβέντη στα δικά του εκεί με τη Μέρκελ. Ο Τσίπρας μόλις ακούσαμε είπε ότι θα έχουμε θετική έκρηξη. Όχι κοινωνική έκρηξη, θετική έκρηξη. Τέτοια καλά λόγια, τέτοιες προβλέψεις για μια οικονομία που θα γίνει καλύτερη, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Παπανδρέου. Λέγανε κι αυτοί, προβλέπανε, τα έχουμε ακούσει, τα βάζουμε κατά καιρούς και μάλιστα τα κολλάμε και με τις προβλέψεις του Τσίπρα. Αλλά τέτοια χαρά ότι μέσα στο 16 και με τέτοια δυνατή περιγραφή ακόμα και ενδεχόμενο θετικής έκρηξης στην οικονομία, νομίζω δεν είχαν οι προηγούμενοι σκεφτεί ή φανταστεί. Βάζουμε μια τελεία στην οικονομία, θα ξαναγυρίσουμε, γιατί είναι τέτοια η χαρά που θα ανακάμψουμε και θα εκραγούμε όλοι μαζί οικονομικώς, που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αμέσως. Κάνουμε μια παρένθεση, πάμε σε ένα βουλευτή εδώ της Αττικής και μπράβο στο λαό της Αττικής, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, ο κύριος Κώστας Κατσίκης, ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα το πρωί σε πρωινή εκπομπή. Ο κύριος Καμένος υπό την διπλή του ιδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Πρόεδρου Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ζήτημα αν κοιμάται 5 ώρες το 24ωρο. Γιατί οι ευθύνες τις οποίες έχει απομειστεί τις φέρνει εις πέρας. Έτσι κατά τον καλύτερο τρόπο και στηρίζει και υπερασπίζει τα εθνικά μας θέματα. Είναι ζήτημα αν κοιμάται 5 ώρες το 24ωρο. Και στηρίζει και υπερασπίζει τα εθνικά μας θέματα. Μπράβο! Άγρυπνος του Σανέλ κατά το Άγρυπνος στο Σιάτλ που ήταν μια ταινία με τον Γκέιτς. Το έχω. Μπράβο. Άλλοι χάνουν τον ύπνο τους, άλλοι χάνουν τη ζωή τους. Μάλιστα. Αυτό. Ο Μάριος Καγής παρεμβαίνει. Δεν μπορεί κανείς να τον ανακόψει. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ανακοπεί. Η δημοκρατία η περίφημη που όλοι έχουμε την ίδια δυνατότητα ψήφου. Αυτά που λέω εγώ, τα πολύ τεκμηριωμένα και σοβαρά και αυτά που πετιέται και λέει ο ηχολήπτης σε μια ισότητα η οποία δεν πρέπει να υπάρχει γιατί να τα αποτελέσματα αυτού που λέμε δημοκρατία στο ραδιόφωνο τουλάχιστον. Ο κύριος Κατσίκης λέει για τον Καμένο, για τον αρχηγό του, ότι δεν κοιμάται, μάλλον κοιμάται 5 ώρες τη μέρα. Αυτό ήταν προήμιο για να τον φέρουμε στο νου μας, δεν τον ξέρουμε και φατσικά, δεν τον ξέρετε και όλοι, αλλά είναι βουλευτής Αττικής των ΑΝΕΛ. Λίγο μετά η κουβέντα ήρθε στα οικονομικά και αμέσως μετά η κουβέντα πήγε και στο προσφυγικό. Εκεί λοιπόν μάθαμε από τον κύριο Κατσίκη ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και την άποψή του για το τι ακριβώς συμβαίνει στη Συρία, πώς θα έχει λυθεί το προσφυγικό και όπως θα ακούσετε να λέει, πολύ καλά κάνουν και βομβαρδίζονται οι Σύριοι. Κανένας δεν αντιμετώπισε το θέμα των προσφυγικών ρεών στη ρίζα του, δηλαδή κανένας δεν ασχολήθηκε με το πώς θα μπορούσε να ελέγξει η Συρία τα σύνορά της. Με το πώς θα μπορούσε να ελέγξει η Συρία τα σύνορά της. Έστω και σε αυτή την κατάσταση του εμφυλίου πολέμου. Εάν αυτό είχε επιτευχθεί, θέμα προσφυγικού δεν θα υπήρχε. Αφού σας λέω βομβαρδίζονται. Κλείνω το θέμα. Πάλι. Καλά τι κάνουν και βομβαρδίζονται. Σύρια. Καλά τι κάνουν και βομβαρδίζονται. Σύρια. Καλά τι κάνουν και βομβαρδίζονται. Καλά κάνουν και βομβαρδίζονται. Είναι ξέφραγο αμπέλι, δεν έχει σύνορα, δεν ελέγχει τα σύνορά της. Δεν μπορεί να ελέγξει τα σύνορά της η Συρία, μια χώρα που ξέρετε τι γίνεται. Ακριβώς δεν είναι μόνο ο εμφύλιος, δεν είναι ο ΙΣΙΣ, δεν είναι ο κυβερνητικός στρατός, δεν είναι η αντιπολίτευση ένας άλλος στρατός, τρεις στρατοί δηλαδή όλοι μαζί εκεί. Είναι και οι βομβαρδισμοί από πάνω. Γάλλων, Ρώσων, λίγο Αμερικανών. Είναι η Τουρκία δίπλα που έχει πάρει το πάνω κομμάτι, μπαίνει, βγαίνει ό,τι ώρα θέλει. Είναι κάτι Κούρδοι που μπαίνουν, βγαίνουν. Όλα αυτά λοιπόν, ακούμε εδώ τον Έλληνα βουλευτή να λέει ότι έπρεπε να προστατεύσει τα σύνορά της η Συρία, ενώ γίνονται όλα αυτά, η έννοια της έπρεπε να ήταν να προστατεύσει τα σύνορά της και όταν τον ζορίζει λίγο. Ακόμη και η Σοφία βούλτευσε, γιατί να ακούμε πρωί-πρωί βλακίες, αλλά τέτοιες έντασης. Ακόμη και η ίδια η Σοφία βούλτευσε όταν τον εγκαλεί. Λέει πολύ καλά κάνουν και βομβαρδίζονται. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Φύγαμε και από τα προσφυγικά, το εθνικό θέμα της Συρίας, το εθνικό θέμα το δικό μας. Ξαναγυρίζουμε στην οικονομία. Είχε πει όντως το Πάσχα, αλλά χτες το προσδιορίσε και προς το καλοκαίρι για την ακρίβεια με το που τελειώνει ο Ιούνιος, τελευταία μέρα του Ιουνίου και αρχίζει ο Ιούλιος, ετοιμαστείτε, κλείστε από τώρα πακέτα διακοπών, έρχεται η ανάπτυξη. Και βεβαίως όλα αυτά θα έχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, θετικές. Πρώτα απ' όλα στο να επιστρέψουμε, όπως και οι προβλέψεις το τονίζουν, στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016, δηλαδή αμέσως μετά τον Ιούνιο. Ελάτε γρήγορα να λιαστείτε στην Ελλάδα. Δηλαδή αμέσως μετά τον Ιούνιο, αλλά βεβαίως να έχουμε και την δυνατότητα να αρθούν πλήρως οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων στο τραπεζικό μας σύστημα. Α, είχαμε ξεχάσει, είναι και τα capital controls. Όλα αυτά λοιπόν τελειώνουν τον Ιούνιο, 30 Ιουνίου, έχουμε τέλος από όλα αυτά και από τον Ιούλιο και μετά, γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό τα μεταδίδουμε τώρα, που κλείνουμε όλοι τα πακέτα και κάνουμε σχέδια για το καλοκαίρι. Τι κάνουν οι Έλληνες αυτή την εποχή, ξένιαστοι από όλα τους τα προβλήματα, έχουν το νου τους το καλοκαίρι και πώς θα το περάσουν. Μέχρι τον Ιούνιο μην κάνετε τίποτα, μην ξανοιχτείτε. Από τον Ιούλιο και μετά όμως έχει έρθει η ανάπτυξη, μαζί με την θετική έκρηξη που θα συμβεί στα οικονομικά. Κανονίστε Μαλδίβες και κάτω, μην προτιμήσετε εδώ νησιά τα δικά μας, είναι παροχημένα, ξανοιχτείτε κανονικά. Βεβαίως για τους πολύ βιαστικούς έχουμε και την εκδοχή του Πάσχα. Λέω, κύριε Χατζη, υπάρχει Νικολάου, αγωνία μέχρι... στην αγορά, μεγάλη. Λέω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε, μόνο! Τελειώσανε τα ψέματα! Τι λέω, και είμαστε πλούσιοι! Έτσι λοιπόν έχουμε και την εκδοχή του Πάσχα, της Ανάστασης για την ακρίβεια, το βράδυ ακριβώς με το που πέφτουν τα πυροτεχνήματα. Να ξέρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι αυτά τα πυροτεχνήματα είναι η θετική έκρηξη του Πάσχα και της οικονομίας. Για τους λιγότερο βιαστικούς έχουμε και τον Ιούνιο. Διαλέγετε και παίρνετε, πολλές αναπτύξεις και ανακάμψεις μέσα στη χρονιά. Μέχρι στιγμής έχουν οριοθετηθεί το Πάσχα και ο Ιούνιος, όντως είναι ο Τόμ Χάνκς, γιατί εδώ μου στέλνει ένας φίλος ότι είναι ο Τόμ Χάνκς το άγρυπνο στο Σιάτλ και όχι ο Νίκολας Γκέιτς που είπα εγώ. Τον αμφισβήτησα όπως κάνω πάντα και νομίζοντας ότι εγώ έχω δίκιο. Τελικά έχει αυτός δίκιο, αλλά δεν λέω το όνομά του για να μην πανηγυρίζει. Ο Κυριάκος, πάμε στο αντίπαλο δέος, που θα χαρεί και αυτός με τις αναπτύξεις που θα έρθουν είτε το Πάσχα είτε τον Ιούνιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγός αντιπολίτευσης και υποψήφιος πρωθυπουργός, ναι, σε αυτόν τον τόπο, γιατί όχι και αυτός. Μιλάει για κάποιους διαχωρισμούς που είναι ξεπερασμένοι και παροχημένοι. Θα θολώσει και αυτή η κόκκινη γραμμή. Θα το πάει σε πλούσιους λοιπόν, φτωχούς. Αλλά και εκεί αυτοί οι διχασμοί μεταξύ πλούσιων φτωχών, έχοντων αυτοί που έχουν, αυτοί που δεν έχουν, να σου πω κάτι, αυτοί οι διαχωρισμοί είναι ξεπερασμένοι. Νάτι και η πάλι των τάξεων καταργήθηκε. Βέβαια δεν μιλάει για την πάλι των τάξεων εδώ. Άλλωστε με τον Πρετεντέρ είναι η συζήτηση. Ποια πάλι των τάξεων? Η μόνη πάλι των τάξεων που θυμούνται αυτή είναι η έκτη και πέμπτη δημοτικού. Οι δυο τους. Εδώ μιλάει για τους πλούσιους και φτωχούς, ότι το θεωρεί κάτι παροχημένο, λογικό, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν έρθει τα πράγματα, θα γίνει και αυτό στην πράξη, κάποιο Πάσχα, κάποιο Ιούνιο, κάποια 1η Ιουλίου. Όλα αυτά θα έχουν αλλάξει, αν δεν αλλάξουν τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και την αριστερή κυβέρνηση. Η Ελληνοφρένεια είναι όλο αυτό που ακούτε, με τη Συρία που πρέπει να βομβαρδίζεται και καλά να πάθει, όπως είπε ο βουλευτής Κατσίκης, με τη θετική έκρηξη και την ανάκαμψη που θα έρθει Πάσχα Ιούνιο. Και με το ξεπερασμένο διαχωρισμό πλουσίων φτωχών, όπως μας είπε ο Κυριάκος, 5-6 ηχητικά μόνο από τη σημερινή και τη χθεσινή μέρα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνοντας κενό και όλο το μήνυμά σας μετά και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Στο 211-208-200 απαντά και σας περιμένει με χαρά ο Αποστόλης, όπως κάθε μέρα, για να συνομιλήσετε γόνιμα και δημιουργικά. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και φωνάζει που και που, βγάζει και άναρθρες κραυγές, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους γύρω του, το έχει καταφέρει μετά από χρόνια ψυχανάλυσης. Και ο Αλέξης Τσίπρας, σε παρόμοια κατάσταση, ένας παλιός Τσίπρας, πολύ ωραίος όμως, προσέξτε τον, τι ακριβώς λέει, δεν το έχουμε πειράξει, είναι παλιός, καλός Αλέξης Τσίπρας που απαντάει στο σήμερα όσο κανείς άλλος. Είδαμε πόσο έτοιμοι ήταν να μετακομίσουν από το όχι στο ναι, να μετακομίσουν από το σοσιαλισμό στην αγριότητα και από την αριστερά στη συνενοχή. Πόσο έτοιμοι ήταν να μετακομίσουν από το όχι στο ναι. Και από την αριστερά στη συνενοχή. Ελάτε γρήγορα να λιαστείτε στην Ελλάδα. Και από την αριστερά στη συνενοχή. Είδαμε πόσο έτοιμοι ήταν να μετακομίσουν από το όχι στο ναι, να μετακομίσουν από το σοσιαλισμό στην αγριότητα και από την αριστερά στη συνενοχή. Τι ωραία που τα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας για το Πασόκ, τα λέει παλιά. Δεν είναι αυτοκριτική. Τα έχει πει για το Πασόκ. Άμα κάνει αυτοκριτική ο Αλέξης, θα ανοίξει η γης κανονικά και θα καταπιεί και τους αντιπάλους, όχι μόνο τους ίδιους. Δεν υπάρχει λέξη αυτοκριτική. Τα κάνουν σωστά αριστερά, οπότε η αυτοκριτική δεν χρειάζεται. Τα έχει πει για το Πασόκ παλιότερα, αλλά ταιριάζουν νομίζω απόλυτα σε όλα αυτά που γίνονται, κυρίως στην αριστερά, σε συνενοχή. Ο ίδιος μας έδωσε την φράση, θα τη χρησιμοποιούμε, είναι λογικό. Πολλά νέα αστέρια έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που φέρνει το βάρος στις πλάτες της για την ανόρθωση του λαού και για την ανάπτυξη που έρχεται. Ακούμε κατά καιρούς, τους βλέπουμε, ευτυχώς τα κανάλια δεν βγάζουν όλο τους ίδιους και τους ίδιους, βγάζουν και άλλους βουλευτές. Ένα τέτοιο αστέρι είναι η βουλευτής Σερών του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή. Βγήκε σήμερα το πρωί, μιλούσαν εκεί για τις συντάξεις, το νόμο Κατρούγκαλο, τι θα κοπεί, μάλλον ποιο νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό που η Τρόικα αρνείται ως νόμο Κατρούγκαλου και θέλει χειρότερα πράγματα στις συντάξεις, κρίμα τον κόπο του Κατρούγκαλου, το περιμέναμε λίγο πολύ. Και επειδή ήταν λίγο βαριά η ατμόσφαιρα και δεν άντεχε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή τέτοιου τύπου συζητήσεις, το γύρισε αλλού. Το αφορολόγητο στη μέση που απαιτεί η Τρόικα και που η κυβέρνηση το παλεύει να τα αποφύγει, αλλά αν μειωθεί το αφορολόγητο στη μέση που ζητάει η Τρόικα, αμέσως έχουμε μείωση. 50%. Λοιπόν, όλα αμέσως έχουμε όλα μείωση συντάξεων και μισθών. Ναι, όλα αυτά είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης. Γιατί προεξοφλείται τη διαπραγμάτευση που θα καταλήξει. Αναφέρομαι στις δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου. Γιατί δεν μιλάμε για πράγματα που πάνε κάπως καλύτερα. Για τους 2 βαθμούς τους οποίους μειώθηκε η ανεργία, ας πούμε, χτεσινή στατιστική. Γιατί δεν μιλάμε για την άποψη του ΩΣΑ που βλέπει δείκτες ανάπτυξης. Λοιπόν, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Γιατί δεν μιλάμε για την διαπραγμάτευση και την αξιολόγηση που έρχεται και γιατί δεν μιλάμε για την συζήτηση για τη μείωση του χρέους που έρχεται επίσης. Αυτά είναι επιτυχίες. Να μιλάμε και για τις επιτυχίες. Πολύ καλά τα λέει η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Παλιότερα θυμάμαι τους Νεοδημοκράτες, όταν τους λέγανε πάλι τα ίδια, οι δημοσιογράφοι τους ρωτούσαν εκεί για τα μαύρα χάλια που υπήρχαν και τότε. Έλεγαν να βλέπουμε τα θετικά, να αναδεικνύουμε και τα θετικά. Γιατί η οικονομία είναι και ψυχολογία. Δεν το είπε αυτό η κυρία Σταμπουλή. Ωραίο αστέρι, καινούργια, οπότε υπάρχουν και μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα και επιτυχίες, όχι μόνο αποτυχίες. 4 μας τις ανέφερε. Οι 3 από αυτές είναι συζήτηση. Αξιολόγηση, ΩΣΑ και χρέος, δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα. Οι 2 βαθμοί ανεργίας που είπε είναι το συγκυριακό φαινόμενο που παρουσιάζεται κατά καιρούς και άλλωστε είναι σε τέτοια επίπεδα η ανεργία που όχι 2 και 22 βαθμοί δεν θα έλεγαν απολύτως τίποτε. Επιτέλους, μετά από 25.000 ώρες, το σηκώνεις. Αν πήρες πριν από 25.000 ώρες, μαλακία έκανες. Η εκπομπή διαρκεί λιγότερο. Γιατί βρίζετε την Αυστρία κατάπαυστα. Εμείς, ρε. Την Αυστρία μας. Α, αυστριακός. Μπορούμε. Όχι, αλλά μένω Αυστρία. Παίζεις αγιονάρα, κάλτσα. Αλλά εμείς περνάμε ωραία εδώ πέρα. Μας αρέσουν οι πρόσφυγες. Εμάς οι προσφυγές. Προτιμώ τις προσφυγές. Τι να σου πω, άλλο ήθελα να σου πω. Αυτός πες μου το άλλο, γιατί μου λες αυτό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, στα μάτια του κόσμου, φαίνεται επιτυχημένος. Αλλά δεν είναι άνθρωπος αυτό το αντικείμενο. Πώς θα το πω. Ο Υπουργός Εξωτερικών δικός σας ή ο δικός μας ο Κοτζιάς. Ο δικός μας. Ο Λαγάνας. Είναι τέλειος, είναι αριστερός. Είναι κομμουνιστής όπως θα έλεγα και άλλοι. Και αριστερός αυτός ο Φιόγκος. Τώρα μου πεις, δεν γαμπάτε γιατί. Εδώ είναι ο Κατρούγκαλος, σιγά. Η αριστερά έχει γίνει ένα μπουρδέλο πλέον. Όποιος θέλει λέει είναι αριστερός, δυστυχώς. Ή ευτυχώς για να ξεχωρίσουμε σιγά σιγά. Πήγα να μου λύσει μια απορία. Ο Αλέξης και ο Αχμέντης ήταν κόκκινα λουλουδιά. Κόκκινα τριαντάφυλλα, βαμμένα θα ήταν με αίμα. Κανονικά ήταν άσπρα, είχαν λίγο κουρδικό αίμα πάνω και λίγο σύρους. Λοιπόν, άκουσα με λιγάκι. Δεν μου αρέσει η προστακτική. Άκουσε με λιγάκι. Άκουσε με, ρε φίλε. Μπορείς να με ακούσεις, άμα θέλεις, φίλε, σε παρακαλώ. Το σωστό. Αν δεν δεις, μπράβο, ναι. Σε παρακαλώ πολύ, λοιπόν, άκουσε με. Και υπάρχουν 2 φωτογραφίες σήμερα στο πόρταλ του 902 που δείχνει ένα πιτσιρικάκι μέσα σε μια κούτα πίσω από καπνούς που ανάβουν για να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Αν δεν τη δει κάποιος και δεν συγκινηθεί, δεν είναι, έχει τίποτε μέσα του. Ένα είναι αυτό και φυσικά και ένα άλλο πιτσιρίκι που δείχνει επίσης που πίνει ένα γάλα από ένα κουτί νουνού και πραγματικά δείχνει την κατάσταση την τραγική που έχουν φτάσει αυτοί οι άνθρωποι. Το δεύτερο που θέλω να πω ότι βρήκε λύση η Χρυσή Αυγή για το προσφυγικό, έτσι. Φοβερό. Θα καταθέσω, όπως αναφέρει εδώ πέρα σε μια ανάρτηση από 902, σχέδιο νόμου το οποίο θα τους χαρακτηρίζει ιδιώνυμο το να εισέρχονται παράνομα στη χώρα, έτσι, και θα τους φυλακίζει. Θα τους φυλακίζει και εκεί πέρα μέσα να σπάνε πέτρες, να δουλεύουν για να βγάλουν το ψωμί τους. Δηλαδή, αν αυτά τα δύο δεν μας κινητοποιούν. Δεν μας έχουν κινητοποιήσει άλλα κι άλλα. Η καταναγκαστική εργασία πάντως είναι πολύ προχωρημένη ιδέα για Χρυσή Αυγή. Και πρωτότυπη, καινούργια σκέψη κάνανε. Κόντρα με τους προγόνους τους. Κυρίες μου και κύριοι, ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Δεν είμαι ζητιάνος, είμαι απλά συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάνω έρανο για τη Νέα Δημοκρατία. Τι μεροκάμα το βγάλεις εχθές? Δεν μπορώ να πω γιατί είναι μαύρα και δεν έχω κόψει και τίποτα τώρα χαρτιά. Τίποτα φίλε, δεν βγήκε 20 λεπτά στο σύνολο. Τίποτα είναι φορτωμένο, δεν πιστεύω να γίνεται. Αύρε χαζομάρες. Τότε στο κουτάκι πόσο μικρό ήταν, τι χώραγε. Άμα παίρνε 2 ευρώ όμως θα γέμιζε. Σιγά τα 2 ευρώ. Τα γύρναγα πίσω, απλά δεν το έδειξα στην κάμερα. Έχει επιτυχία μόνο τα κοριτσάκια. Το παλεύω. Καλά τα πάω. Αυτές μιλήσανε, δεν με αφήνουν σε ησυχία. Όταν θα πάω και εδώ στα λεφτά, δεν σου αξίζει, παιδί μου από τον έρανο. Ναι. Θα πάμε μαζί. Να κάνουν μεγαλό τη χαρά τους. Αψήνισε να δεις και εσύ Νουδού, να πάμε. Τον Πούλη θέλω να δω πιο πολύ. Ναι, αυτός να δεις πώς θα σε δει. Μπορεί να σε βλέπει και τώρα. Είναι αυτό το μάτι της Θαντέρας επί 10. Βλέπει παντού. Μην απλώσει το βλέφαρο μόνο. Έλα, γεια. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κουκουέ Ανταρσία. Τι, όλοι μαζί και φύγαμε βουνό. Κουκουέ Ανταρσία και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τέλεια. Αυτό που η ζωή είναι ένα κεφάλαιο μόνη της, ότι η ζωή εκπροσωπεί και κάτι πέρα από τη μαρτυροδοξία της. Μάλιστα. Αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, ευθέως, σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν η χώρα? Η καρπή που θα ακούσετε τώρα να μοιράζει ο Πρωθυπουργός είναι ξηρή καρπή. Και πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής δεν πρέπει να συζητάμε μόνο την ανάκαμψη, αλλά και το πώς θα μοιράσουμε δίκαια στην ελληνική κοινωνία τους καρπούς της ανάκαμψης. Στάσου Μίγδαλα! Στάσου! Και καρύδια και φιστίκια και φουντούκια, δεν είναι μόνο μίγδαλα, είμασταν άδικοι. Λαός μέρος βου. Πού είσαι, αγάπη μου? Έλα, χρυσό μου. Να σου πω, σε ξαναπήρα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι είναι αυτές οι ξενέρωτες που συναντάς στο δρόμο? Δεν είναι. Δηλαδή, ένα φυλάκι στο μάγουλο και αυτό με το ζόρι. Α, στο διάλο, παρθενοπιπίτσες όλες. Και τι έτσι στο στόμα και τι πα σε κάτι παλότσες και όλες. Δεν πα σε καμία ωραία. Ό,τι βρίσκω, τι να κάνω. Κούλα Μωρισιονάτη. Έλα καλέ. Γιατί αυτά που λέει ο μαλάκας ο Μητσοτάκουλας που λέει εμείς το ποτάμι, το Πασόκ και οι άλλοι κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη, εμένα μου θυμίζουν αυτόν που τον κρατάνε οι άλλοι και τον γαμπάει. Μπορεί ο Ευρωπαίος, ο παιδεραστής, ο παιδόφιλος γαμπάει τον μουλάκας. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Το ξέρω, είμαι βρώμικος. Δεν μου λες τα φράγκα τα κράτησες εχθές. Τι με πέρασε. Αν δεν κάνω ρε μαλάκα, τα κράτησες. Και δεν θέλω να μου πεις αν ήταν εισφορά ή δωρεά. Δωρεά. Ρε μαλάκα, όλα ένα φυλάκι, άμα δεν έχει φράγκο φυλάκι. Σιγά φυλάκι, δεν είπα και τίποτα άλλο, δεν έμεινε καμιά έγκυος από ό,τι μου είπανε. Για μετά δεν ξέρουμε. Τις καρτούλες ποιος τις άφηνε. Εγώ καλέ, από πίσω. Φεύγοντας πέφτουν από τη φούστα. Γεια σου γλυκούλη, με μέτρο τη γλυκύτητα, έτσι. Γιατί προκαλεί μετό, το ξέρω, γι' αυτό τα κόβω. Μέχρι εδώ έφτασαν τα σιρόπια. Ήρθαν οι θεσμοί, η τρόικα, το κουαρτέτο. Τώρα του εκτελονίζουμε, στο δρόμο είναι. Ο Τσίπρας ανακηρύχθηκε επίσημος διδάκτορας. Ναι, καλέ, καθηγητής. Θες να μορφωθείς, θα πας μέχρι την Τουρκία, δίπλα είναι. Θα μάθεις πέντε πράγματα. Επιμορφώνεσαι στα οικονομικά. Κυρίως στα οικονομικά. Έχει ειδικό μάθημα σκίσιμο μνημονίου. Βέβαια του έχει πολύ εντατικό πρόγραμμα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης λέγεται. Αχά. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα, του έχει το εφαρμόζει συνεχώς αυτό το πρόγραμμα εκεί. Τα έχει κάνει τα τουρκάκια, ναι, άστα. Αν είχαν χιούμορ, θα έπρεπε να το κάνουν διδάκτορα της αγγλικής φιλολογίας. Καλά, και πολιτικής οικονομίας. Χιούμορ το λες, δεν το λες τι. Είναι καλός. Γεια σου, αγόρι μου. Ό,τι πιο ωραίο έχετε κάνει είναι αυτό το αφιέρωμα στον Αναγνωστάκη. Η κοπέλα που δεν πήγε με το Σιριζέο, η δασκάλα είναι. Που βγήκε Παρασκευή, βγήκε Σάββατο και έπεφτε πάνω σε Σιριζέους. Τέλος πάντων, να τη πει, εγώ είμαι πατέρας, είμαι 52 χρονών, η μεγάλη μου κόρη 24. Να τη πει, να μην χάνει ευκαιρίες στη ζωή. 24 και... είναι μεγάλη σου κόρη και ρατάκια, δεν την έχει φέρει εδώ. Και δουλεύει και έχει και λεφτά δικά της στην άκρη. Κατάλαβες. Να τα. Επειδή είπε τι έκανα εγώ στα παιδιά μου. Και δουλεύει και έχει και λεφτά στην άκρη. Μπράβο. Αλλά δεν τα πάει, βάζει στην τράπεζα, τα βάζει στη Σεντούκη, δεν ξέρω, μάλλον ακούει τον. Ή μπορεί να ακούει τον πατέρα της νομισματοκοπείο, κύριε. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Εγώ θα κάνω τον Χατζηνικολάου και εσύ τον Τσίπρα. Δέχεσαι. Γρήγορα. Δεν έχω έτοιμα τόσα ψέματα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι ο Νίκος Χατζηνικολάου και υποδεχόμαστε τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, τι θα κάνετε με τη συνέντευξη? Μην μου βάλεις και ερωτήσεις κοινού, θα ξημερώσουμε. Γιατί, εγώ είμαι ο Νίκος ο Χατζηνικολάου. Μπράβο, Νίκο, πάμε παρακάτω. Real FM. Ναι, Νίκο, πώς την είδες την Άντερλεχτ, τάκ, του την είπα κιόλας. Μην μου λες τέτοια. Γιατί άμα κάνω τον Τσίπρα, κάνω και τον Βάζελο, sorry. Άντερλεχτ, μην μου λες για Άντερλεχτ και είμαι Ολυμπιακός και χάσαμε. Ναι, το ξέρω. Για πες τώρα. Ελληνοφρένα για πάντα και Ολυμπιακός για πάντα. Τι ψέμα θες να σου πω? Εγώ, εσύ να μου πεις. Θα σκίσουμε το μνημόνιο, τα γνωστά, τι άλλο να πω. Θα σκίσουμε τη Μέρκελ, μαλακίες. Χτυπάμε τη διαπλοκή. Τάπα, έκανα τον Τσίπρα. Τον έκανα επαρκώς. Και γρήγορα, μια ανακοίνωση για το τέλος. Η πρωτοβουλία αγώνα και αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες και μετανάστες στα νότια προάστια μας καλεί την Κυριακή μεθαύριο 20 Μαρτίου και ώρα 11 στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη για συζήτηση για όλες τις εξελίξεις για το προσφυγικό μεταναστευτικό, για το ρόλο του ΝΑΤΟ, για τις εξελίξεις στην Τουρκία. Μιλούν Γεράσιμος Λιβιτσάνος, συνάδελφος δημοσιογράφος είναι, ο Μανώλης Αρκολάκης ιστορικός και ένας Τούρκος συναγωνιστής, όπως λένε. Με αυτή την ανακοίνωση σας αφήνουμε. Οι παραγγελίες του λαού ακολουθούν. Μας φτάνουν στο τέλος. Γεια σας. Αφιέρωση την Παρασκευή. Ναι. Εκεί που είπε ο άλλος για τη γάτα των Ιμαλαίων με το μαχαίριτσα. Μου γράφεις πως δεν θα έρθεις για διακοπές. Αυτό με το γατί. Ζηλεύω. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Γατούλα. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί. Ό,τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι γάτας. Ή μάλλον στο νιάο της γάτας των Ιμαλαίων. Στο κρεβάτι το αλλάζεις. Η σχέση με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί. Ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Τα πατεώνες είμαστε. Έλα, αγορίνα μου. Έλα, γιατί όλο έχει δέξει τώρα με τα φιλικά. Για βάλε, αγόρι μου, εκείνα τα πέντλα που του είχε δώσει, που είχε κάνει την πλάκα με τα πέντλα. Στο Γιώργο. Ναι, αγορίνα μου, την Παρασκευή. Τα πέντλα, δε πέντλα. Έγινε, αγορίνα. Έλα, γεια. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Τουρκική πρεσβεία. Ναι, παρακαλώ. Τηλεφωνώ από το Μέγαρο Μαξίμου, από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Λέω ο Ψευδές, λέγομαι, τι κάνουμε. Καλά. Τηλεφωνώ σχετικά με τα πέντλα που έκανε δώρο ο κύριος Ερντογάν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ναι. Τα πέδιλα είναι ελαττωματικά. Είναι ελαττωματικά. Ναι, δεν θέλω να πάρει έκταση το θέμα, καταλαβαίνετε, αλλά δεν σας κρύβω τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση του Προέδρου για τα πέδιλα. Δεν ήθελε να παραπονεθεί στον ίδιο τον κύριο Ερντογάν. Ναι. Και έτσι τηλεφωνώ εγώ, αλλά θα σας πω γιατί. Ήθελε ο Πρόεδρος να δει αν του κάνουν τα πέδιλα πριν φύγει από την Τουρκία. Ναι. Και έτσι τα δοκίμασε στο ξενοδοχείο. Έβαλε τα πέδιλα στο διάδρομο του ξενοδοχείου και δεν μπορούσε να περπατήσει. Mm-hmm. Είχανε κάποιο πρόβλημα. Έπεσε μία, έπεσε δύο, χτύπαγε στους τοίχους αριστερά-δεξιά του διαδρόμου. Έσπασε ένα βάζο, έπεσε πάνω στην καθαρίστρια. Τίποτα. Τα πέδιλα δεν λειτουργούσαν με τίποτα. Αφού και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δρούτσας, mm-hmm. αφού απογοητεύτηκε ο Πρόεδρος βέβαια, τον έβαλε να τον σπρώξει. Ο κύριος Δρούτσας έσπρωχνε τον Πρόεδρο. Μετά τον τραβούσε. Πάλι δεν λειτουργούσαν τα πέδιλα. Τα δοκίμασε και ο κύριος Δρούτσας, τίποτα. Το δοκιμάσαν και εμείς. Έχουν πρόβλημα τα πέδιλα. Εντάξει. Δεν μπορείς να περπατήσεις με τίποτα. Πάντως ο Πρόεδρος δεν το περίμενε αυτό από τον Καρντάση. Εκτός αν υπάρχει κάποιο manual. Γιατί ο Πρόεδρος έχει μάθει με το manual. Μήπως στείλετε το manual πώς λειτουργούν τα πέδιλα. Εντάξει, αυτό να το ρωτήσουμε. Δεν περπατώνται με τίποτα. Δηλαδή σε ποια δεξίωση θα τα βάλει αυτά και θα περπατήσει? Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι συμβολικό το δώρο, καταλαβαίνω, αλλά να λειτουργεί, να είναι και χρηστικό. Ναι, το γνωρίζω. Εκτός κρατάμε μία επιφύλαξη αν ο κύριος Ερντογάν το έκανε επίτηδες. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν το αποκλείετε κι εσείς, βλέπω. Πού να ξέρω, εγώ πρώτη φορά από εσάς ακούω. Α, δεν έχετε ακούσει για τα πέδιλα? Όχι. Δεν ξέρετε τα πέδιλα που έκανε δώρο? Όχι, κύριος... αυτό το γνωρίζω. Το δώρο το γνωρίζω, αλλά. Δεν θέλω να δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο προς Θεού, αλλά μήπως ο κύριος Ερντογάν τα έδωσε ελαττωματικά επίτηδες να πέσει ο Πρόεδρος επειδή είπε αυτά που είπε για τις πτήσεις και τον εξέθεσε στο λαό του? Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην είναι γι' αυτό. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και ο Πρόεδρος δεν ήθελε να τα πει. Έπρεπε να τα πει για το ξεκάρφωμα αυτά που είπε για τις πτήσεις και το έπαιξε και λίγο σκληρός. Γιατί θα τον πέραμε με τις πέτρες αν έρχονταν στην Ελλάδα και δεν το είχε πει. Καταλαβαίνετε. Εντάξει. Με τα πέδιλα όμως τι θα γίνει, γιατί είναι χαλασμένα. Θα αντικατασταθούν. Δεν μπορεί να τα πατήσει ο Πρόεδρος. Το χτυπάνε κιόλας. Να σας δώσω την κυρία σύμβουλο τύπο. Θέλω την Παρασκευή να μου βάλεις

τη δεύτερη φορά. Που θα έρθω για να ζήσω. Όσο η καρδιά καλαχταρά, δεν θα ξανακαπήσω. Ναι, μια αφιέρωση θέλω να κάνω. Δώσε. Για την Παρασκευή. Η προσευχή του ακροβάτη του Χατζηδάκη για τους πρόσφυγες που δεν έχουν σπίτι, σε αντίθεση με τον Τσίπρα που έχει κοινό σπίτι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Και τον Ερντογάν που θέλει να έχει κοινό σπίτι στην Ευρώπη. Φιλιά στα ακροδεξιά παπαδαριά. Κύριε, είναι ώρα να βοηθήσεις μια ψυχή. Δρόμο να βρει τώρα η ζωή μου η ρηχή. Δεν μπορώ να ζω αντίθετα με σένα κι όπου σταθώ μα γνωστούς ρυθμούς και επίθετα βοήθεια σου ζητώ. Είμαι ακροβάτης και γυρεύω δικό μου θέμα.